soundchecken. Ah, gewoon één ding. Oh, oké. Okay. Vind jij het leuk als we dat uitzenden op Patapon een beetje? Ja, zeker. Oké. Dan doen we dat. En dan kan ik vast wel ergens een outputje stelen, denk ik misschien. Een wattie? Huh? Wat kun je stelen? Een outputje. Oh, dat moet kunnen. Ja, want dat was... Kijk, daar wordt er ook al opgenomen. Ja, ja, maar ja. Zoomachtig. Ja. Hier is een monosum, als je wil. Hm? En ik weet niet of deze zaal goed is. Is dit ook oud? Jij hebt dus een extra mic. Dit zou ook oud moeten zijn. Deze monosum. Stereo. Je kunt digitaal op de grond. Je hebt twee knopjes. Nou, even op zoek naar een kabeltje. Hele doos van dit bier.